Vai ce timpul trece și se duce, cu amărul și durerea lui. Numai vinul mi se pare dulce, că el stinge focul dorului. Trece timpul, trece și se duce, cu amărul și durerea lui. Numai vinul mi se pare dulce, că el stinge focul dorului. Beau, beau și nu-mi pasă, că stau beat încă o zi. Beau până dimineață, fac pe placul inimii. Beau, beau și nu-mi pasă, că stau beat încă o zi. Beau până dimineață, fac pe placul inimii. Fratele meu bun, mie paharul, iar plăcerea mea e un cântece. Că-n pahar îmi potolesc amarul și minegne cazurile mie. Fratele meu bun, mie paharul, iar plăcerea mea e un cântece. Că-n pahar îmi potolesc amarul și minegne cazurile mie. Beau, beau și nu-mi pasă, că stau beat încă o zi. Beau până dimineață, fac pe placul inimii. Beau, beau și nu-mi pasă, că stau beat încă o zi. Beau până dimineață, fac pe placul inimii. Viața când petrece mai frumoasă și îți trece timpul mai ușor. Dacă stai cu prietenii la masă, la un păhărel de vinișor. Viața când petrece mai frumoasă și îți trece timpul mai ușor. Dacă stai cu prietenii la masă, la un păhărel de vinișor. Beau, beau și nu-mi pasă, că stau beat încă o zi. Beau până dimineață, fac pe placul inimii. Beau, beau și nu-mi pasă, că stau beat încă o zi. Beau până dimineață, fac pe placul inimii. Șprițul până mâine, dă-i până noi muri. Că e chef în curtea mea și-l ținem până la zi. Pune muzica la maxim să nu stăm deloc. Ia-o nașule pe nașa și haideți la joc. Așa-i sârba românească, așa-i pe la noi. Cine știe s-o pornească, stânga unu, dreapta doi. Că așa-i sârba românească, așa-i pe la noi.